درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة الرابعة عشرة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هنا فيه تعارض. تعارض. هذا التعارض بين جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة التي تراعي جلب المصالح درسناها. والقاعدة التي يعني تراعي لنا درء المفاسد درسناها. لكن لو ظهر أمام المسلم درء المفسدة وجلب المصلحة كيف يفعل؟ انت في القواعد هنا ني في حال واحد، في مسألة واحدة، في موقف واحد، ني بي ايشو ايو كان ني سيتويشن كان ايا في انفاني ليله ايا سي في بين الادام. وفيه تسوية، انتبهوا، بين المصلحة والمفسدة. سو مصلحة تا في فينيله مفسدة انفاني تا في بيدانو ميجي جي سي دي دارام. اما ان كانت المفسدة اكبر من المصلحة فهذا واضح. تنفان تي ابروني تو باجو انفاني يلو تو بابرو لو جو انفاني لو يا كلير يو بيني كيني يو اسي كيني ا لي ابرو دان ا نسي اي ابرو اي داي سو انفاني يلا فيني. فاذا كانت المصلحة اكبر من المفسدة فيغلب جانب المصلحة. طبعا فاني يلو سكيني لو تيوا سبا. اما ان تساويا تساوت المصلحة، ها تساويت المصلحة مع المفسدة، مصلحة تو اميكيني اتي مفسدة تو امبي ميجو جي سي دي اراو قايدا لي ما واو لي بي. درء المفسد المفاسد مقدم على جلب المصالح. سو كاب بي ابوردام سو او اتي سو اجو كام انفاني وا الي لا وان مي لون لو ني بي اورا وان تي كاباتو ني تا وان مي لو لي رو دي بولي لي lodo ti won gba e pe ni kini e pe mejeji se ba kana ni sugba to ba se be lati so ata mi ani e to ba mo usul koni so be koni wo be. So aburu be bi kiyan lo saraka ni bi tifabat ka we mo lo di oloselu ki en to ti dole de ko mo lo di eni ti o ma ba won oloselu kaakiri ti o ma ko wu lu je to na o ma ba won campaign kaakiri abe ko ti o ni moju to esin mo mafsada abi aburu ko ni yen ki awa mo saraka ni bi idibo ka file fun won ka won christian ni mo dari atawon olosa ki won je governor ki won je president ki won je wa ni house of assembly house of representative ki won wa ni gbogbo everywhere ki gbogbo la ka won ka christian dominate e ki won dominate gbogbo country mo alo aburu wo loju ra won lo ah ele loju. So te yan ba mo usul yo ti be iyen li mo o fi ki te gbogbo representative afa lagbaye ni won mo pejo sibe ni mo ka ni won fi wo daada kaluku lo si ba mo be bi wa pe nkan ta le bi won ni pe seri idajo kororu ti mo fi ki ba gbe wa abi lajina dai mo e mo fi we fatwa fa eyo kan ta won mi ri lai lori mi so pa fa eyo kan la so soro pa ti khabatu olodo odan ni won so individually kaluku so ti e ni odo ara re ni o yato si gba ti gbogbo won ti won pejo kaluku ti se basu to ni agba ni bi mo sala yen won so wa pari oro won de pada fe duku pe yes leyin ni course ibitoro ibitowari gbogbo ọdẹ ọdẹ yàtọ̀ rẹ. So n tó ṣẹlẹ̀ mọ́jú mọ́ fi kíni ẹ̀. So o ni pé mọ́fúsádà tó wà níbi kí á fàwọn kẹfìrí ilẹ̀ ju mọ́fúsádà tó wà níbi pé àwọn èèyàn wà mọ́ sáràkà níbi ìtìkàbá kìí kan ẹ̀sọ́ kò jọra àwọn àgbọ̀dọ̀ ló kọ́jà ń bẹ̀. Ibi tí tẹ́síríà bá wà tí méjèèjì bá ti ṣe dédé ara wọn láti máa ń lo darkul mafasidi muqaddamun ala jalbil masal. Hadhihi qa'idatun waradat ala alsinati alfuqaha وذكروها في كتبهم. قيل اي او جيوني انو اوان افا اوان الاغبا يسين وان سي داركو ري نونو اوان تيرا اوان. وفحواها الفحوى المراد بالفحوى اي المفهوم يعني مفهومها اغبوي ري ني بي ان دفع المفسد مقدم على جلب المصلحه منفعه عند التعارض. يعني باي so ama ima bi aburu danu at ama ti siwaju ìmọ̀ fi àǹfààní rinlẹ̀ nígbà wo tán bá takora wọn nígbà tán méjì bá takora fàyídà káyánà tí oníyàká mọ́fisádà tún wà mọ́ ń fa àtún wà jábá ìzáàlá tó lè mọ́fisádà tí pàbílà ta sí ilẹ̀ mọ́ ń fa. So èyí tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú mọ́ ń fa àyè mọ́ ń fa àyè ó lè jẹ́ mọ́ ń fa à kásọ́ ó lè jẹ́ mọ́ ń fa à àmà àlùmọ́ ń fa àtún làámà yí àlùmọ́sílátú àlùmọ́sàlà àwọn àǹfààní tá a fẹ́ mú wá sílùú tí nǹkan yìí tá a bá gbé wá yóò ṣàǹfààní fáwọn mùsùlùmí báyìí báyìí láǹfààní rẹ̀ hàn àní mọ́tàlán kíyàn káwọn yàn káwọn mùsùlùmí náà kí àwọn náà kí wọ́n join niger belt káwọn mùsùlùmí káwọn náà kí wọ́n bá wọn participate níbi àwọn business táwọn òyìnbó ń kó wá yẹn hàn káwọn náà kí wọ́n bá wọn ta ọtí káwọn bá ṣùgbọ́n kí ni mọ́sádà tó wà bẹ́ẹ̀ ó ti tako òfin ọlọ́run ọba àlá aburú ń bẹ níbi ọtí gan aburú ń bẹ níbi tẹ̀tẹ̀ yóò fa ìbánisọ̀tán láàrin àwọn èèyàn aburú yẹn á ti gbígbé aburú dànù síwájú nínú àǹfààní wa so á ti dànù á gbọ́dọ̀ wo àǹfààní yẹn ò tiẹ̀ lágbára kankan rárá torí pé oríṣiríṣi bísíǹsì pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ táwọn mùsùlùmí ní lọ sí wọ́n ni lè annafi dafi mọ́sádàtì tahsila manfaata yi torí níbi ká gbé aburú dànù á achievement ní tahsil á achieve àǹfààní méjì filwaaqi níbi issue tó bá ṣẹlẹ̀ wàdálíkà lè anna wujuda al-mafsadati yu'athiru ta'thiran salbiyan ala tahsil al-manfaa torí wípé kí aburú ó máa bẹ ó máa ní orí pa negative effect ta'thiran salbiyan yóò ní orí pa aburú lérí dáadáa tá a rò pa fẹ́ fún ilẹ̀ káburú ó máa ṣẹlẹ̀ láwùjọ orípa aburú ó wà ń bẹ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àǹfààní tí ẹ̀rọ obìnrin fẹ́ẹ́ bí àwọn obìnrin sì lápèjúwe ní sí báyìí fákìrù wà nàìjíríà gan fákìrù yẹn ni àgbà ṣùgbọ́n àwọn obìnrin kan ń bẹ bí àwọn obìnrin yíbò àwọn lọ síbi aṣẹ́wó wọ́n dẹ̀ olówó ń bẹ̀ wọ́n kọ́lé ń bẹ̀ wọ́n di olówó ń bẹ̀ ṣe ká sọ pé nítọ̀ wọn náà tiẹ̀ gbà tó ọkọ̀ rẹ̀ ló kú ti kú yìí àwọn mẹ́rin ló kó kalẹ̀ yìí kò sí nǹkan táwọn mẹ́rin ni ó máa jẹ́ ó ti dàbúdà mú kò sẹ́ni kankan tó hẹ́pù ẹ tó bá ó sì fáìn tó bá ní ṣaṣẹ́wó sìn ó mọ̀ rówó gan tébi ò nípa ọmọ ẹ̀ mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́sálà kan wà tó fẹ́ gbé wọlé náà àbí mọ́sádà sì wà lẹ̀ mọ́sádà tí a rò wípé yóò gbé wọlé yẹn fi ìhà aburú yẹn ẹni yóò ní negative effect tó le gan alákọ̀ọ́kọ́ yóò fa àrùn sáwùjọ táwọn yẹn bá ń ṣe yóò da ìbírú àrùn tó burú tí ó mọ pawé èèyàn yóò da ìbírú àwọn èèyàn ní mọ ọmọ àlèsọ ọmọ ọkọ mọ bákan náà yóò kó aburú yẹn rẹ lómi ara àwọn ọmọ tí ìyá yẹn tóbìnrin yẹn bí náà àárínú àwọn ọmọ yẹn tí ó mọ ṣaṣẹ́wó so oríṣiríṣi aburú ni ó fà àwùjọ tó dànù yóò da ẹ̀sìn má ọkùnrin lójú nígbà tí ìsìn bá pọ̀ torí ẹ̀ báyìí àní wo maslaha máa ń fà yẹn àní wo máa ń fà yẹn torí aburú yẹn lágbè dànù á gbọdọ̀ ṣe nǹkan yẹn lẹ́tọ̀ wọ́n ni wọ́pẹ́ kọ́ọ̀lù àìdán àwọn afẹ́ alágbọ̀ọ́ yẹ̀ sí ni wọ́n tún sọ bákan náà pé àtẹ̀kìlíyàtú mọ̀kọ́dámẹ́tún àlẹ́ tàhàlìyà àtẹ̀kìlíyàtú mọ̀kọ́dámẹ́tún àlẹ́ tàhàlìyà ká gbé nǹkan burúkú dànù tẹ̀kìlíyà a máa ń tì síwájú ẹ̀ṣọ́ ká sì nǹkan lẹ́ṣọ́ ká beautify nǹkan so a gbọ́dọ̀ ẹni tí kùrùkùrù mú lára tí kùrùkùrù ń bẹ ní gbogbo ara rẹ̀ tó wá ní òun fẹ́ mọ wá ìpara kan tó fà òun fi mọ para òun kí gbogbo ẹ̀ lè bá wọn dán a sọ fún pé ó ti bẹ̀rẹ̀ níbi tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀kìlíyàtú mọ̀kọ́dámẹ́tò náà àlẹ́lùmọ́ ó kọ́kọ́ tírìtì gbogbo skin yẹn náà lọ sọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ kan kọ́ tírìtì ara ẹ̀ kí skin yẹn ó ṣe kí ni kó káburú mi kí kurukuru yẹn kó kúrò lára rẹ̀ kó tó máa wá fi kan kó àwọn olùfẹ́ máa ṣẹ̀ṣọ́ sára àbí kurukuru mi láàrin wà lọ gbọ́sọ tó tuntun sọ́run àtẹ̀kìlíyàtú mọ̀kọ́dámẹ́tò àlẹ́ àtàlíyà ẹ̀ ìzálẹ̀tò àkọ́bàtì ní torí jálbì mọ̀nfà ká mú àkọ́bàtì ní impediment àwọn nǹkan tí máa kọdí èèyàn so ká mú nǹkan tó lè kọdí ẹni dànù lójú ọ̀nà ibi tá a ti fẹ́ fi àǹfààní rinlẹ̀ mọ̀kọ́dámẹ́tò àlẹ́ ìhà nǹkan yẹn láti síwájú àǹfààní yẹn hátà yàtà sànà lè ń tì fa àbẹ̀ṣẹ́ yìí tí ó fi rọrùn láti lè ṣàǹfààní pẹ̀lú nǹkan yẹn alàlùwájú hill atam ní ojúpọ̀nà tó péye jùlọ wàlídà fún ìdílé ṣúrẹ́ àti tọ́hárọ̀ tó kọ́bílẹ̀ sọ́lá olúfa tí wọ́n fi ṣe ìmọ̀ ṣèmọ́ra lófin ṣáájú ká tó ṣe sọ́lá a ṣe ìmọ̀ra a tàǹbà a kìlín ara wa dáadáa a ṣe ìwúdú kó tó dípẹ́ àlọ́ kírun وهي تخلية البدن من الأخباث والأعداء. إما لا يري أني إيو إدوتيكو أني أرى سو أتي بغوان كاتي أولي قدي إما را إلي جاكوكم. ثانيا ودفع المفسدة قدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها إما مو أبودان أتي سواجو إما في أنفانين إلي نتوري يا حكمة wisdom nitori ogbon kan to se pe o tun yato si ita ti koko so o na si ni anna al mafsadata idha lam tudfa ta ba mu aburdam fi awwal amriha ni akoko alamari ni rubbama tatafaqam rubbama tatafa o le escalate tatafaqam ni yo foka yo be mo yan lo aburu yen se aburu ni te ba tete mu dan tatafaqam tamani tafaqam tafaqam al amru bainakuma oro yati je kini o ti dinta agbara o kama tafaqama al-amru baynana rubbama tatafaqama aburu yele escalate si o di pe agbara yo ni kama te ba legalize e fe nikan ipe to ya lo sa sewo jare ah awon obirin o kama won ka gbigba sewo o le jabu se le sele o le jabu se bere le yibo ni e be awon kankan do mo fi la ogbon e gbe ni o kan di ti o fan ka lawojo won ni te agbara agbara won o kama nisin awon to ja won olori won gan le yibo bi awon governors won awon na kini yo te won lorun o nti awon agbagba won loju bayi sugbon agbara won o gbe mo awon obirin yo le gbo won le gbo ti won bayi kini yan ti tafa ko mo wa tantashir yusuf aka wa tajru ila mafasida ukhra yo tun wa lead si aburu mi wa tahulu baina jalbil manafi' ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya yóò tún kọ́ bí èèyàn láti rí àǹfààní táyé àti ti alkiyama hadha wallahu ta'ala a'lam.